takie oto miłostki. Daria Zawiałów także na Dzień Dobry Dziś w Budziku. A gdy na Budziku taka pora właśnie jak teraz, 10 minut po godzinie 4, to powolutku, po cichutku będziemy Państwa zachęcać do porannej korespondencji. Tak, tak, porannej, choć za oknami jeszcze ciemno. Ale pana synoptyka musimy pochwalić za temperaturkę. No, teraz za oknami na Myśliwieckiej dodatnia dwucyfrówka. No, ledwie powyżej tej dwucyfrówki, delikatnie, delikatnie. 11 stopni pokazuje termometr, ale jednak to myślę bardziej optymistyczna wersja wiosny. To z podziękowaniami za w większości regionów słoneczną i ciepłą aurę weekend. Z podziękowaniami także za Państwa życzenia urodzinowe. No, tych sygnałów życzliwości mnóstwo. No i mamy nadzieję, że także o poranku te wieści dobre od Państwa po weekendzie, na początku nowego tygodnia, także będą napływać szerokim strumieniem. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 i 7 3, no i jeszcze drogą SMS-ową 71335. A skoro kontakt z nami na trzy sposoby, to my już teraz mówimy trzy szybkie ciach, ciach. Ależ państwo uważnie i fantastycznie słuchają. Rzeczywiście w poniedziałek troszeczkę inaczej zaczęliśmy, lecz zgoła inaczej niż tradycja, powiedziałbym, nakazuje. Pierwszy sygnał SMS-owy dziś od osoby, która uważnie słucha i zwraca uwagę, że przecież powinno być punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. No tak też. Bardzo dziękuję. Zazwyczaj w większości przypadków zaczynamy spotkanie, ale po weekendzie zdaje się, że może i troszkę pamięć się zresetowała. Nie wiem, kto napisał, ale bardzo serdecznie dziękuję. Końcówka telefonu 40 dziś jako pierwsza osoba, która drogą SMS-ową podesłała swój znak obecności i czujności po drugiej stronie radioodbiornika. Telefonicznie dziś pan Jurek Żeglarz informuje, że już po szantowisku będzie co wspominać, ale przede wszystkim jest na co przygotowywać się, bo przecież po sezonie zimowym trwa przypominanie sobie tego, co przed sezonem żeglarskim już najważniejsze. Węzły żeglarskie krok po kroku, ponoć jest takich 12 podstawowych, no to pewnie pan Jurek już ma opanowane większość z nich. Opanowane to już dawno, ale przypomnienie sobie tegoż właśnie i ćwiczenie przed właściwym sezonem, a to przecież już tuż trwa. Pięknie dziękujemy. Pan Jurek dziś jako pierwszy telefonicznie, no i jeszcze drogą mailową swą obecność zaznacza pan Piotr, który to pozdrawia z Warszawy, gdzie za oknem dziesiątka powyżej. Zachęca, ale dziś dzień przerwy. Wczoraj była dyszka, jutro kolejne równanie trochę wyższego stopnia. Zachęca i życzy udanego tygodnia biegowo. Pan Piotr z Radomia, jak niemal zawsze z Warszawy. Pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy jak zwykle po pierwsze kondycji. Zazwyczaj przy tej okazji także mówimy pozdrawiamy, ale przy tej okazji także podziwiamy wszystkich tych, którzy dbają o kondycję i dzielą się z nami również i właśnie taką inspiracją, motywacją o poranku. To budzikowe grono porannych korespondentów. Ciąg dalszych sygnałów już za chwilę, a na budziku 16 po czwartej. Dzisiaj się zakochać jak sprzed 20 lat tamten chłopak z wysokiej wieży otoczonej fosą, gdy w trzy zapałki patrzył zapalone nocą. Choć mógł najwyżej dać 100 słów gorących, warto się było budzić z nim na łące. Pamiętasz, kto miał w oczach magię obłoków i kto cię jak Irlandię kiedyś pokochał? Choć mija czas, bliżej nam siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie, choć mija czas bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie. Potrafi dziś za rękę trzymać jak sprzed 15 lat tamta dziewczyna, z wiankiem na głowie i badylkiem w ręce, i nie ma sprawy, ślicznie było jej w sukience. Choć żyliście bez ślubu, słodką biedę klepali, pamiętasz jak jej wzrok odbijał się od fali. Kto dziś smaruje tobą kromkę chleba, komu wystarczasz oprócz błękitu nieba? Choć mija czas, bliżej nam siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie, choć mija czas bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie. Mówią, że już jest inny świat, że zdążył nas okłamać. To nie pierwszy raz, nie. Może nikt nie rozumie nas, a jednak dziś nad ranem przypomnisz sobie tamten szept i najpiękniejszy w życiu dzień. Choć mija czas, bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi ciebie, choć mija czas bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie. mija czas, bliżej nam do siebie. Dwadzieścia minut po godzinie czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu. No tak, przekręcamy karteczki z kalendarza, przekręcamy i tegoż nie unikniemy. No nie, poniedziałek przed nami, trzeci dzień kwietnia. Niektórzy z Państwa akcentują, że to takie nieformalne święto trójki, trzeci każdego miesiąca. O tym pamiętamy. Bardzo się cieszymy, że Państwo pamiętali o pierwszym kwietnia i to jak codziennie, nie prima aprilisa prawdziwe w tym roku, 55. urodziny trójki. 93. dzień tego roku przed nami. Słońce obudzi się jeszcze troszeczkę i co prawda pod koniec budzika, ale jednak już słońce będzie wschodzić. Na razie jeszcze na początku porannej audycji, bo 7 minut po godzinie 6 jest szansa na to, byśmy ujrzeli pierwsze promienie dziś. Słońce zajdzie po godzinie 19. Dzień potrwa już ponad 13 godzin. Co prawda niewielki ten ogonek, bo 13 godzin i 6 minut, ale zawsze. A imieniny dziś Ingi, Ireny, Jakuba, Pankracego, Ryszarda oraz Sylwestra. No proszę, jak to szybciusieńko zleciało. Już dziś Sylwestra. Składamy najlepsze życzenia imieninowe o urodzonych, rzecz jasna, 3 kwietnia. Także będziemy pamiętać również w muzycznym trójkowym kalendarzu. Sygnały od Państwa. To już za chwileczkę. Te miłe sygnały między innymi od pani Izabeli, od pana Pawła, także od pana Filipa i od pana Andrzeja. Ja raz jeszcze bardzo dziękuję. Doceniamy, choć Państwo nie znaleźli się w gronie budzikowych przodowników korespondencyjnych. Jednak rzecz jasna, widzimy te Państwa sygnały i bardzo serdecznie za nie dziękujemy. Doceniamy to, że jakby nie było, po weekendzie spać się chce niemiłosiernie, ciemno za oknami, niby poniedziałek, a Państwo już na posterunku. Bardzo za to dziękujemy. To myślę wzajemnie jakoś tak chyba dodaje nam skrzydeł. Oby, w poniedziałek właśnie. Za chwilkę przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Every time I'm looking for a nice words in my No już 25 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Starym zwyczajem zaglądamy do kalendarza i cóż tam się objawia? Rok 1873 najpierw, wówczas to właśnie 3 kwietnia urodził się Stanisław Kalinowski, fizyk, pierwszy rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej, twórca pierwszego w Polsce obserwatorium magnetycznego w Świdrze. Zmarł w 1946 roku. W 1886 urodził się Władysław Tatarkiewicz, filozof, historyk filozofii, estetyk i historyk sztuki. Przypomnijmy, był redaktorem Przeglądu Filozoficznego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Polskiej Akademii Nauk. Napisał wiele prac z filozofii, historii sztuki, m.in. historię filozofii, także dzieło O szczęściu oraz Skupienie i milczenie. Profesor Tatarkiewicz zmarł w 1980 roku. No i jeszcze jedna data, bo dziś mija równo 120 lat od śmierci Johannesa Brahmsa. W 1897 roku urodził się ten niemiecki kompozytor w twórczości nawiązujący do Beethovena oraz form typowych dla baroku. Jest twórcą symfonii oraz koncertów skrzypcowych. W 120. rocznicę śmierci wspominamy Johannesa Brahmsa. Wybrane wydarzenia, 3 z historii to na teraz, a powtórka także z historii muzyki, również tej popularnej, już za niecałą godzinę. Pan od pogody gotowy? Gotowy. Podglądam jednym zaspanym okiem za 3,5 minuty. Najświeższa prognoza o 4.30. Różo, powiedz to róży. Szpaku, powiadom szpaka. Ogary, szczekajcie ogarom. Jak zwykle w wielu tonacjach. Czaplowy, paplej, czapli. Na żółtych nogach stojąc. Mrówko, powtórz to mrówce. Miniemy, potoczy się dalej. Ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam wciąż księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały bez nas, zostanie jeszcze. Różo, powiedz to róży. Szpaku, powiadam szpaka. Ogary, szczekajcie ogarom. Jak zwykle w wielu tonacjach. Czaplowy, paplajczak. Na żółtych nogach stojąc. Mrówko, powtórz to mrówce. Miniemy, potoczy się dalej. Ziemia, niebo, powietrze. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej. Ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas, zostanie jeszcze. Miniemy, potoczy się dalej, ziemia, niebo, powietrze. Ziemia, nie. Tylko ten kamień na polu, ten sam znów księżyc przed deszczem. Wiara, co pije ze skały, bez nas, zostanie jeszcze. Nieładnie, nieładnie, to jakieś burze, przelotne opady, no oczywiście wiosna też, no tak, ale jednak te burze, no panie synaptyku, 4.30, mówimy sprawdzam. Polska pod wpływem słabego wyżu z centrum w rejonie Danii. Jedynie południowa część kraju pozostanie pod wpływem pofalowanego frontu chłodnego. Nad Polską będzie przemieszczało się powietrze polarnomorskie. Dziś pogodnie, słonecznie, choć na południu możliwe przelotne opady, w Karpatach możliwe także burze. No ale spoglądamy na mapy pogody. Wygląda to całkiem przyzwoicie. Pogodnie, choć będzie się chmurzyć. Rzeczywiście pan synoptyk ma rację. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Ciśnięcie będzie rosło. W południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. A jeśli chodzi o wartości temperatury, o, taką wiosnę lubimy. Od 12 stopni dziś na Suwalszczyźnie, przez 15-16 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do stopni plus 20. Tyle od pana synoptyka na poniedziałek, prognozy pogody, a teraz od pana od muzyki. Uwaga, pierwsze zadanie w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Do dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu wracać nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. Nic z tego nie wynika, zaraz prawdę wam powiem. To tylko ty, dziewczyno, masz przewrócone w głowie. Masz przewrócone w głowie. Masz przewrócone w głowie. Masz przewrócone w głowie. Przyznam szczerze, że łatwo może nie być, ale gdy tak troszeczkę wytężymy nasze szare muzyczne komórki, bo to przecież wszako rozgrzewka tychże chodzi, wydaje mi się, że wspólnymi siłami damy radę, jeśli chodzi o dzisiejszy budzikowy alfabet. W tej sprawie 71335 zachęcam SMS-owo, także zachęcam tym, że wszystkie odpowiedzi nadesłane przez państwa są odpowiedziami prawidłowymi, bo przecież każdy gdzieś tam się troszeczkę przynajmniej wysili, by połączyć właśnie to, co jest tym wspólnikiem. Coś, co łączy trzy różne nagrania. Jednak takie coś pojawiło się w budzikowej łepetynie. Postanowiłem podzielić się z państwem tymże właśnie. I mam nadzieję, że uda się też odszyfrować państwu, cóż to takiego.

chyba na wysyp odpowiedzi, a przynajmniej państwa podpowiedzi, powinniśmy zareagować jedną prawidłową odpowiedzią. To po pierwsze, a po drugie jednym wyróżnieniem. No i tak wydaje mi się, że z tych propozycji, co prawda nie SMS-owych, ale jednak podpowiedzi nadesłanych mailowo, możemy wyróżnić państwa za odpowiedzi wiosna, miłość, pogoda, endorfiny, wolność. No to by się łączyło, rzeczywiście. Masz przewrócone w głowie, no to wiosna, może tak. No, tu nogi, wystaw nogi, pokaż nogi, miłość, pogoda, tak jest. Wolność, Harley mój, jak najbardziej pasuje. Oczywiście odpowiedzią prawidłową jest dziś to, co pani Jela zaznaczyła, że jest w tytule za oknem, ale jednak w tytule, tak umownie byśmy powiedzieli, w nazwach wykonawców, o, to już bardziej, Dżamble i Andrzej Saucha, mamy jeśli chodzi o czarno-czarnych, to mamy dwa razy No, można się zdziwić, jak w czarno-czarnych dwa razy dż, ale rzeczywiście, przecież Jacek Jędrzejak, JJ i Jarek Lis, Jerry, właśnie w czarno-czarnych się pojawiają. No i na koniec to już oczywista oczywistość, Dżem właśnie. Brawa, pani Ela, nie co dzień jest niedziela, zwyciężyła. I już widzę oczami wyobraźni ten gest zwycięstwa, te ręce podniesione do góry, ta radość i te endorfiny, które też się pojawiły. Tak jest. Brawo, brawo, brawo. No ale na wyróżnienie, myślę, też zasługuje pan Michał. Uwaga, pan Michał z Krakowa. Panie Budziku, dziś, i to był strzał, zdaje się, po drugim, może nawet po pierwszym nagraniu, bo nie spojrzałem na godzinę, kiedy ten mail przyszedł, ale pan Michał z Krakowa odpowiedział: głowa, nogi, a być może w trzeciej części miały pojawić się pierś, znaczy dziś anatomicznie. Pan Michał z Krakowa napisał mailowo: wiem, miało być SMS-em, ale centuś jestem. A ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. A wciąż nie umiem przestać tobą uszyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej. Zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ach, państwa prawidłowe odpowiedzi w dalszej części. Rzecz jasna, już może i po dogrywce, ale pan Paweł nawiązuje do nagrania, które przed chwileczką. Oczywiście głowa, serce, nogi, piersi. Nie, nieprawda. Pan Paweł podpowiada z trasy Warszawa na Sielsk, że przecież w dogrywce wystąpiła przed momentem Ania Dżombrowska. Pięknie państwu dziękuję. Dziś rządziło. Sygnały od państwa, te korespondencyjne z samego rana. I pani Basia jest z nami, i pani Katarzyna. Dziewczyny, zakładajcie spódniczki, chłopcy, wyciągajcie motory. Jednym słowem zapowiedź wiosny. No proszę, jakie odważne propozycje. Pani Kamila też jest z nami. Gorąco pozdrawia z rozćwierkolonych toruńskich Wrzosów. Pięknie dziękujemy. Sygnały także od pani Kasi, naszej wiejskiej korespondentki. Bardzo dziękujemy za życzenia. 100 lat, 155 lat kochanej trójce. Bardzo dziękujemy. Pan Dariusz, stacja Sztum też z nami. Stacja otwarta, punkt 4:20. Za oknami na stawni równe 280 kelwinów. Jakieś tam ponure, zachmurzone niebo. I tak jeszcze dodam, że są miejsca w Polsce, gdzie słońce wzejdzie podczas dzisiejszego budzika, wprawdzie na sam koniec, ale to już szczegóły. Tak jest, pozdrawiamy wszystkich na wschodzie. Sygnały, między innymi Kojszówka, Jaworzno, niebo zachmurzone, 4 powyżej, trasa sucha, ruch mały. Pozdrawia pan Sławek z Jaworzna. Bardzo dziękujemy. Sygnał także od pani Agnieszki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Również SMS-ową państwo zaznaczają swoją obecność. Bardzo dziękujemy. Trasa Szczecinek, Jarocinek i pan Konrad też z nami, co bardzo piękne. Na dzień dobry, pan Piotr. Witamy serdecznie. Pan Piotr ze Żnina pozdrawia budowlańców pędzących do Jarocina. Jeszcze trochę, jak pisze pan Piotr, i damy radę. Pogoda cudna na spacer. Ach, tylko że ten poniedziałek. No właśnie, mocno trzymamy kciuki, by szybciusieńko minął ten tydzień. Zresztą nie tylko budowlańcom. Piękny sygnał także od pani Izy, która informuje, że słucha budzika od dawna. Po raz pierwszy podpisuje listę obecności. Codziennie z radością czekam na wstawanie. Z trójką czekam, kiedy wstanie pan Tomasz parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Jaką pogodę poda dyżurny budzikowy pies? No, to już nie wysokość pokrywy śnieżnej, może wysokość trawy wiosennej. To za sprawą pana Maćka z Zawoi. Poniedziałkowych przyjemności życzy pani Izabela. I my serdecznie witamy w budzikowym gronie panią Izabelę, która to od jakiegoś czasu, myślę dłuższego, formułuję, że od dawna jest z nami, ale pierwszy raz zaznacza swoją obecność na liście obudzności. Nie wiem jak państwu, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Tak jest, nie żałujmy sobie, nie żałujmy. Chociaż nawet bym powiedział, że te oklaski moglibyśmy podpiąć też po zwycięstwo pani Eli z triumfalnym gestem. Wydaje mi się, że moglibyśmy jeszcze tak, prawda, tym gestem troszeczkę sobie... Tak. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ta część krajowego kalendarza sygnałów od państwa już za nami. Sprawdzona lista obudności, choć pewnie w dalszej części też się będą pojawiały sygnały. Za moment zagawanica. Sound from below. Dąbrowska, to mnie pan rozbawił, to od pana Artura. Nie, to nie ja, to pan Paweł. Państwo wymyślają takie rzeczy, ja tylko w budzikowym alfabecie, a to w pewien sposób jakkolwiek to chyba już zmieniło znaczenie, suplement taki właśnie. Sygnały i zapowiedzi tego, co po godzinie 5 również od państwa w kalendarzu muzycznym, nie tylko przypomnienie wybranych wydarzeń. Bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy sięgać po również państwa uzupełnienie kalendarza świąt osobliwych. No a teraz sygnał od państwa. Pani Ewa i pan Piotr, niedzielne dla nas poniedziałkowe pozdrowienia zza Wielkiej Wody. Pozdrawiamy wszystkich w USA. Trzeba myśleć optymistycznie, informuje pani Amanda. Tak, tak, pogoda bardzo w tym pomaga. Dzisiejsza prognoza brytyjskich synoptyków 16 stopni i słońce. Co prawda odczuwalne teraz 4, ale już za chwilę będzie pięknie. Z pozdrowieniami z Harlow pod Londynem, pani Amanda. Dobre wieści o poranku także od naszego budzikowego podróżnika, od pana Stefana, z dokumentacją fotograficzną. Ach, fantastycznie, od razu ślinka cieknie. Piękne śniadanie, piękna pora, słonecznie, to widać. Tybinga, tambinga i plus 7, ptaki też śpiewają, nogi tańczą. Się nazbierało przez całą zimę plus 5 kg, to i z nogami też ostrożnie, a powinny być piękne. Jak zwykle muzycznie, bardzo interesująco. Również z nami pani Aleksandra z Tybingi. Ja tak odległa zachodnia zagranica. Pięknie dziękujemy i jeszcze pan Sebastian. Pierwsza nocka już powoli zbliża się do końca. Gdzie ten weekend? Gdzie ten weekend? Middelfart na nasłuchu, gdzie 4 powyżej, bezwiecznie i lekkie zachmurzenie. Morgan z rana wprost z Danii od pana Sebastiana. Nie czuję, że rymuje, więc kończę już tę wypowiedź. Dania na nasłuchu, a w budziku regałki do 5. Ty wołasz, ja mówię, że jestem. Trzymaj mnie, trzymaj świat, który stacza się tak jak ja. Mamy siebie i mamy coś jeszcze. Ty wołasz, ja mówię, że jestem. Trzymaj mnie, trzymaj świat, który stacza się tak jak ja. Kreślę obłoki, rysuję po niebie. Pracuję co tchu, by nie zepsuć nic. Nie śpię po nocy, nie zamykam oczu. Mam wielką misję, by nie zepsuć nic. A ty samotnie przez cały czas trzymasz ten świat, który stacza się tak jak ja. Jesteś dzielna kobietą, bo przez cały czas trzymasz mój świat, który stacza się tak jak ja. Mamy siebie i mamy coś jeszcze. Ty wołasz, ja mówię, że jestem. Trzymaj mnie, trzymaj świat, który stacza się tak jak ja. Mamy siebie i mamy coś jeszcze. Ty wołasz, ja mówię, że jestem. Trzymaj mnie, trzymaj świat, który stacza się tak jak ja. Trzymaj mnie, trzymaj świat, który stracza się tak jak ja. coś jeszcze. Ty wołasz, ja mówię, że jestem. Trzymaj mnie, trzymaj świat, i starcza się tak jak ja. Mamy siebie i mamy coś jeszcze. Ty wołasz, ja mówię, że jestem. Trzymaj mnie, trzymaj świat, i starcza się tak jak ja. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień.